Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Doymadım inan, kanmadım sevgiye. Yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Doymadım inan, kanmadım sevgiye. Korkulu geceleri sayar gibi. Birden bire bir yıldız kayar gibi. Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Korkulu geceleri sayar gibi. Birden bire bir yıldız kayar gibi. Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Aşk sabitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda, hadi dal. Aşk sabitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda, hadi dal. Seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal. Seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Parmak uçlarına değen sıcaklığı. İncinen bir hayatın yarasıdır. Parmak uçlarına değen sıcaklık. İncinen bir hayatın yarasıdır. Kalacak tüm izlerin hayatımda. Gözümden bir damla yaş aktığımda. Bir yeri bulabilsem seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında. Kalacak tüm izlerin hayatımda. Gözümden bir damla yaş aktığında. Bir yeri bulabilsem seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında. Ölümse korktun, savaşsa hep kaçtın. Vur kendini korkularda, hadi al. Ölümse korktun, savaşsa hep kaçtın. Vur kendini korkularda, hadi al. Sen bir suydun, sen bir ilaçtın. Hoşça kal canının içi, hoşça kal. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Sen bir suydun, sen bir ilaçtın. Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal. Sen bir suydun, sen bir ilaçtın. Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal.